خان مكان منامتان بو هاتوا بأرامي ليندا أما بوتو سباس أهوا أماش بوتو دونامت بو هاتوا اي خواه جان دوناما یکی کن للاهم باو کتاویا او تیسان که بیتیتون چند گناحا و اوگی دیشان للاهم پورتاو بوت هاتوا ها؟ ها؟ پورا لیزا؟ خان مکان او همشتی بو امرو چند زانیتو تکاتا لیده کمشتی هیا دبی پیتان بلیم که من امشو لیره نبمو دست ما مالی پورم ولوی دمین موا بای لقتاب خانه نیم واتا امشو پشکنین نیا و کشوکانی تر بای تکاتان لیده کم زوب خونو شتو مککان تان بلاو مکن تگیشتن خوش شویستکانم ولی تان نتی بیانی زول خو حلسن بله من زور دلخوشم چون که توانیم پیلاو دراو که چک کم آوا زور سپاس پیتر چون چکت گل؟ اما زور اصانا زور سپاس پیتر خان مکم خواد لگاو خواد لگاو بازار هاتی توا دیق سب کدی؟ داویلی برد نکم بلان پیلاو کم درو نمتوانی بروم پیلاو کم چا کردو انجا هاتمو سالی گو بگرا ام بحانه پر پوچانم ناوه اگر بدلی شنی ام شونه برو بجی بیلا اما راستا تو زور دو اکوتی لبر او ناچوار بوم جوری خوارد نکا بگورم خاتو مینشنی شا سرزنشتی کردم تگیشتی؟ داویلی برد نکم تکات لیده کب چی دوی؟ به ارمتید من بو خاتو سالی آماده بکم و تو چی؟ خاتو سالی نانی نیوار روی نخواردوا اوه گرفتی سالی خویتی سالی اگر ده تمنان بخوی ده به کارکان بخیرهی انزام بدهی بس ارشاو خاتو مولی خاتو سالی ها؟ ام پرتنانه وشکه بشتیگ تر بکو بخیرهی بیخو زو بده زر سفاز ویکی ویکی سالی نبه نان بخواد اگر یارمتی بدهی باش بزانه توش سزاده دم دهی برونو سرکار کانتون شوشت شوتان شد Thank you. مەکەم؟ بەڵێ. تکا لێ دەکەم تۆ بڕۆ بۆ ژوورەکەی خۆت. من هەموو قاپەکان دەشۆم. نا، نابێ بە تەنیا جێت بێهاڵم. سالی جیان، بێخەم بە، چونکە من نانی ئێوارە خواردووە. بەڵام. خانمەکەم، من باشتر دەزانم. ئەگەر هەر شەوێک نانم نەخوارد بێ، ئەوەی چوانام نەبووە کار بکەم، باوەڕت بێ. تاوەکو نەمتوانیوە بەسەر قاڵدرمەکانیش کەوم. بۆیە تکا لێ دەکەم. تۆ بچۆ بنوو. من هەموو قاپەکان دەشۆم. زۆر سوپاس ڤیکی. شو بە ئارامی لێرە بین؟ بەڵێ، لەبەر ئەو هاتم بۆ ئێرە؟ بەڵێ، بەڵام ئێمە دەترساین لەبەر ئەو مشک بە دەرکەوتن و لە ژوورەکە دەسوڕانەوە و ژوورەکە زۆر تاریک بوو. ئەو پەرتووکە چییە؟ باوکم بۆی ناردووم، منیش بۆ تەم هێناوە بیخوێنیتەوە. ئەم پەرتووکە نووسەری بەناوبانگ کارلا نووسیویەتی. چی؟ هیچی نەدەزانی؟ بەڵێ. ئەمە ئەو پەرتووکەیە کە دەمیست باوکم بۆم بکڕێت. باوکم دەیەوێ تا پشووی هاوین کە دەگەڕێمەوە هەموو شتێکم دەربارەی ئەم کتێبە زانی بێت. بەڕاستی؟ ها ئەمە محاڵە. گوێت لێبێ ئارمیگەر. با یەکەم جار بۆت بخوێنمەوە، دوایی بۆتی دەکەڕمەوە، بەم جۆرە بە بیرت دێتەوە. بەڕاستی؟ ئەم قاپەت چی بەدەستەوە؟ زۆر باشە. ئەو خواردنە بۆ خاتوو ئیمیلیای دەبم کە هەموو شەوێک داوا لێ کردوم ئەو خواردنەی بۆ ببم. تۆ درۆ دەکەی؟ ئەم شەو ئیمیلیا ڕۆیشتووە بۆ ماڵی پووری بۆ ئەوەی لەوێ بخەوێت. ڤیکی، چێ داوای لێ کردووی ئەمە بکەی بەبێ مۆڵەتی من؟ دەی پێم بڵێ. ئەجینا، ئەوە ڤیکیە. خاتوومێشن سەرزەنیشتی دەکات چەند گوناحە. ئێستا پێم بڵێ چێ خواردنەی دەخوارد کە لە دەستت دابوو؟ تکا لێ دەکەم خاتوومێشن، ببوورە. زۆر برسیم بۆ ئەوەی سمی خۆم لە ژوورەکەم. لێم ببوورە. چی؟ لە ژوورەکە؟ بەڵێ، ویستم لە ژوورەکەم بیخۆم. ئای سکسێچی، ناتوانم بتبورم. دەبێ لەم پەیمانگایە بڕۆی هەر ئێستا. تکا لێ دەکەم بمبورە. تکا لێ دەکەم بمبورە. بمبورە، تکا لێ دەکەم، دەرم مەکە. بێدەنگ بە، بڕۆ بۆ ژوورەکەت بە زووترین کات. خاتو منشن دتا ايرا تي بكين تي تراكا كم كانوا فيكي خانمكم داولی بردن دکم از دکم خواردنم با آماده کرده بوی بلام خاتومیشن پیزانی داولی بردن دکم اما چه کاری کن؟ بلام بیخم با پیم نگود خواردنک با تویا هر چند زور با تونجیش لیدم سالی جان دتوانی بزی بشو بده چون که آزارم نیا بله خانمکم فیکی سالی بله پیدا چه تو ویکی برسی تام به لبیرم تو شتک تام با بینم داویلی بردن تان لده کم آی چون لبیرم تو سالی پوره باشا کمد لیاده کاته چون بولای بگو من مبست پوره لیزه یا بله لراستی دا او قلبه کیکی بو نردوم کیک؟ لبیرم چو اصا دی هین و پی کواده خوینو اهنگ دا جیرین زوری آرمینگرد بلام اگر بسید خاتمیشن داد بینید خانمکم سبارت به هندک شد خمد نبی لبر اوی خاتمیشن گرای و جورکی خوی من دل نیام کاتا آرمینگرد زور اگه داری خود با تیگیشتی امشو آهنگ دا گیرین هر چوار من باشا ایسا میزه که آماده دکین اما شالی آرمینگرد اما من دوید به تواوی زور جوانا باشه من دستم پرتخمه چیکی جوان دهینم با سر میزه که باشه خیره با ویکی مبتین بلا بینیا بلین خودم ندهیتی؟ کلاوکم؟ بله بلان پیم بله چون بکاری دینی؟ دبی داری برین اما گلی که راسی لنا گلدان چم پیدا چی؟ چه گیشتم؟ استار خسنکی آسان بود آرمینگرد سرکوتی براستی بله ببه هیچ گرفتیک اوان خوتو بون من زور تو خوشم دی با دانشی نسر خوان هستت بما کردو بدر جای کات بله لو کاتی خاتمیشو سرزنشی ویکی کرد من هستم پیا کرد جاتی لسالی اوان تردکی آگا داریان دکمو باوی هرچی بیانوید نیکن اما لیرا امش برچه گیتر امش با تو لبیر تنبه ایره جوره نارکه که من نیا حالا گوره که اهنگی رانه لکشکی ویرسال کماری انتوانیت لیجی اوا چی لیرا؟ دبی و دبی نوا بیرو بکن و امیلم کشک جوان آماده. او بگذارنی که پاشا لویسی شانزه دعوتی کردون دینو بجاریم آهنگ دکن. براز؟ بله براز. بله پیویست و بیرو بکن و. ویکی او چی تا؟ بله استا منو بیر دکمو کلینا کشکی ورسای دجیم بله من استا لینا کشکی ورسای دجیم بله لینا کشکی ورسای کردکم تکه ویکی خود آهامان دو مکه زور باشم یزک آماده بله ام که که پوره لیزا کردیتی نخیر نخیر اما که که بسکویت نیا باکو گرچی نازکو لگل کلیره گرم بطای بچی بو کشوشانه درست گراوا تواوی قابکانش لسیر درست گراون دبینن زویه که بمافوری زور جان رازاو توا پیویسته صبح که هل کم سرایا ببن میچه که هل واسره ایره هولا گورکی اهنگی رانه ایمش خانمه دیاره کنی نو کمولگین فرمو با حالی اهنگی رانه دوسته در بروا و موما که جوده که این رو نکرده تو استاش شال ماری انتوانیت دیر بو خالی اهنگران او چی دکن؟ قط نمدزانی او تان لیرو داد اگر لابینیا پینه او تمایا نم دزانی تا بیانی دیشوینه که پاک کنوا سالی دزانم به هیچ زورگ اما بسونی آرمینگارد نیا نه خیر من بوم ندرسم سالی برسی بید بیدنگ با تو سالی بزانه سبای زور بتون دیس زاد دادم آرمینگارد ماری بس نو جوره کتان بزوترین کاد توش ویکی توش سالی به هیچ شیو یک جمکانی بیانی نخوید سالی بمبورم دم نبو خزانه که ایوش بانکشتی اهنگا کب کم بالا ما کده بینی اهنگا کتوا بو اگری صبایا که زور جانو با بلسه یم یه خیال دا جوره اخواردینی خوش رسر میزه که یم منو ایمیلی لسر سی سمکین بطانو بخفی زور نرمان پیدا دراوا نم جوره تنگو تاریکه دا هر منو ایمیلی دجین اویشو کمن دلشقا و خمباره